دار دی عندي جعل له پدې صورت کې دې پدې پای باندې رب کې ده کنا ما جعل الله من بحيرتين وجعلوا لله شركاء الجن اعتقادات غلط دي غني دي د الله لپاره ګرځول دي د الله لپاره شركاء الجن شریکان په پیرانو کې وخلقهم حالدارې چې الله دیوم پیدا کړې دي پیرانو له غیر صفات ورکی یو خدای کنه چې تیرې ستانه سو شی واکی وړي نه ته خو پته ای ابې تعالی درکې خو جهاز استاد اکی دی پیرانو ماماګانو مولا فلا کړه راکې تا ته فلا کړه واخلې وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم دام دا عقلی سره تعلق ساتي او د دروغو نسبتونه کړی دي اغي تا د زامن او د لونو بغیر د علم نه وخرقوا او جوړ کړی دي الله را پاره زامن او لونو بغیر د علم نه پاک دی الله ډیر لوی رحم ماي چې پون دای نه چې دی بیانې بدیو السماوات دلیل عقلی خالق د السماوات والارض بدیع السماوات والارض فاطر السماوات والارض ربوبیت عقیده ټکا ان یکون له ناشنا پیدا کون کې د اسمان نور ازم کړي ان یکون له څنګه به موجود شي د در پاره کیف یوجد له څنګه به موجود شي د در پاره ولدن نائب ولم تقل له صاحبه حالاره چې دا غره پاره خزه نشتا چې خزه نشتا نه څنګه بدل چې کم څنګه به بچي پیدا شي وخلق کل شی پیدا کړی دی او سیس خالق دی او به کل شی علیم دی الله پاره او سیس پوه دی ذالکم ثمرا دغه صفاتن وارا الله تاسو رب دی رب العالمین په جنا لا اله الا هو توحید ربوبیت توحید الوهیت لا اله الا هو مشتاب المرادگار بیردن بل سو خالق کل شین پیدا کون کی داری او سیز دے فعبدو وحدوه یو الله غنه په عبادت لایق او هو دا الله صرف علی کل شین وکیل داری او سیزو کارساز دے لا تدرک الابصار نشیرا گیرول دے الله لرا الابصار نظرنا پدی دنیا کے اس سوک اللہ رب العزت نشی دیدے گور رویت ادراک فرقم دے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون رویت ازان لذکر کے ادراک ازان لذکر کے ادراک خاص تے رویت عام دے ہر ادراک رویت تے ہر رویت لے ادراک نہ دے ضروری لا تدرکو احاتے نشی کولے یار دنیا خبر دا معتدل دلیل نشی چ اللہ نشی دیدلے پیدا دا کدے خبر نہ دار دیدے خبر دا کلا کدے خبر جی درویت نہ پینہ در ادراک نہ پیدا لا تدرک الابصار او دا دلیلوم د دیره چې د الله لپاره رؤیت ټیکره کنه دا د مدح مقام دی د معدوم نه رؤیت خو نه صحیح کیږي چې یو شیر سر ناډو کې دی چې لکه ته ړوند ته یاره ګورما نه بس ویني کا ګورینم قتل نشي کولې رؤیت د الله شتا خو الته دلته نه و هو یدرک الابصار حالدار چې غرا ګره اونکه دې د ټولو نظرونو وهو اللطيف ود الله بارك بين دي اللطيف لگا ود لا تدرك الابصار ده پاره لتی جوړکا زکا چې لطيف ته الخبير او خبر لري زکا وهو يدرك الابصار چې خبر لري کنه خرجاكم بصائر من ربكم فريزا اول قران كريم حق كتاب دې طرف ته خلق راواله خلق او راغله دې تاسو ته بصائر رانا والا نخيم من ربكم تاسو در عبد طرف نه توحيد ربوبيت فمن ابصر فل نفسي چاچه وليدو قتلو کو حقي وليدو فل نفسي پیر خپل شو ومن عميا پاليام او سوک چتړون پادشو نقصان خپل شو نیم تاسو رپاره دي مدار وکذالک درما عقبا وکذالک نصرف الايات د دې کې دونه په مبلغ باندې افتراءات تب مسلو کې سم مسله وو کې نذيب رتسوي وليقولوا درستا تعالوا استلکړی دی دبل چانا یو معنا ده چې تعالوا استلکړی دی دبل چانا تاسو استاد ز پیژنم داغه دا خبرې دي تا داغه نه دا رنگ اغستره کاغه ته ډیر وی چیرې دلته تلیم نه ما نومبر ته وی زمو یو ملګری دی د مردان غاړه ته هغه ما مسله وکړه چې داغه مسله غره دا سره یما ته وی چې ته پنځ پیرې یما ته وی چې زماره قسم یې کما پنځ پیر لا تر اوسه پستر ګولې دي یا مېره په پیر هغه شیخ چې د پستر ګولې دي لیدلې میم نه دي خو مسله دا سره وی بس ارنګ چې د پنځ پیرې یې ولې یقولو درستا دا خبره د بل چانه دي دا پاغه درې ما خبره کې وای سم خبره بس دی پورې تړلې ده چې بل څوک کې نه دی یری ګم یری بیا راته دا وی وی دې ته کنه کني وی نو ما کوي دې ته نو وکذالک دک شانته استمرار او دوام دې د ادم تسلیم نقشره نو سر بول آیات منگڑو راڑو آیاتنا ولی قولو انجام بیداشی چی دی بوی درستا یو مانا دارا خاسم تا جگڑی دی شروع کردی دی زیم دا ممن تا علم تا سبق دی رچان ویل دی یا دا تدریس نے کا دیر مسئلی دی بیان کردی بس کام یا درستا داری دی کتابیانو نزد کردی دی درستا تا لستل کردی دی دبل چانا دا چطا یہ سار نمی ہو یہ سار پا غوخ کے او جبر دا تا دا غی نزد کردی دی قرآن کلوی لسان اللذی الحیدون الی عجمیون اغیل رسد ناربی نورزینو او قرآن دا عربی واضح کتاب پیغمبر وزر کے ناستو نو دیوی دا قرآن دا غنزد کردی ولی نبینو قومی ایالمون لیر پارا چی مونگے وداحتا ای قوم تو کچھ دی پوئی گی منیبینو اتبع روان شا دلیل وحی شو ماغی پسی وحی ایلی کمی ربی کو چی وحی کریشی تا ترخ پدر ابن طرف نالا الہ الا ہو نشت والمردگار بیردنا ڈڑک ور مشرکانونا ولو شا اللہ علتو کدا اللہ کو خشی ہوئی ما شرکو دی بشرک نوں کڑے وما جالنا کالیم حفیظا نرے گردولی منگا تالر آلیم دی پا عملون حفیظا نگابان نبیر مختار کل وما انت آلیم بی وکیل نیتو پا دیبان دی سر زمدارو ولا تصب اللذین ایدعون من دون اللہ دا تکمیل دا فریضی ڈون بنے آداب تبلیغ کے دارا دی کنزلی چھتا مکہ وچاتا چھر تا دوم مو آیا چھتا سوک دا بوتان عبادت کی دا دی اگا بوتان میں داسی داسی کری زکب یاو بلو ردگی اللہ تا کنزلو کی کنا ولا تصب اللذین ایدعون من دون اللہ پختانوی تا زما بد امور مکنز دا بستا خمور نکنزم تا مکہ وکنزلی نبل سوک برا تا کنزلی نکی کنا ولا تصب سب دا چا عزت اغسطلتا ہوئی شتم کنزلتا ہوئی ستا پلار دا سی ستا مور دا سی تا شتم ہوئی از سب دیتا ہوئی چی دا اغا عزت واخلے کم دا دا چی مقام دے اغا مقام والا ختم کی لا تصبو اصحابی زمار صحابو پسی بدی را دے موازل تا دا مانا نا چی چاوی دیدی چی دا مور دا سی خور دا سی دا تا کچھا نیدی ویدی خوچی صحابو بارا کے وے غنیمت پالیسی خراب را ظلمے کڑے دے دیکھڑی جی تا راگی اگا مقامو نا پی جند کنا یا صبو نبن آدم نو چی داوے چی ماں بونی فلا اللہ سا دی سنو ورطلل اپا نور نا پی جند پا اللہ سو کچھتیات کولی شی تا سوال پا وہ بانے جرن جگر جی بٹ پا دگا نتا ہو دیگی تا اللہ سا اتلہ سا تا یاد دیزا اتلہ سا خبرتا یاد دی کنا نتا اجتیادو کا کنا پا اتلہ سا تا اجتیاد نشو کولے پا اللہ سا باغا اجتیاد کرو نبیاوی چاوا تا کنزل کری دی چاوی دی دی چی داغا مور خوردہ سے دانا آئے تو شتم ہوئی دلتا سب ذکر کی یا سب نبن آدم حافظ ابن حجر پتل باری کے دغلی کلی دی چی دا چا کم مقام دی راغی نہ دی اگر دو یتیم پیل حدیث دی نو دی گردو کن امام بونی پا یتیم پیل حدیث مجتہد جوڑی گی نہ کتا دا سے وے نہ بلورت بتا تو ہوئی نہ تو پا زان خفا کے گی امام پسی خبری اکڑی نہ مو امام بونی پا پسی چی چا خبری کری نو اگا پسی بنوی لگیا تم لگیا کے گا سوکھ بنا لگیا کی نتا اول نہ چکم دینو گیا خوڑ دے لگیا شوی ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ بدر دے مو آیا گا چاہتا یدعونہم موصول سلہ رسو آئی دی کنا یدعونہم من دون اللہ چی دا اللہ نہ سوئے بلی اگر چی دا کار مباح دے کہ یوتن بت کنزلو کی مباح دی خو پا مباح ہو یو غٹ نقصان پیدا کی گی چی اللہ ببلو رضای کنزی نو ولی دا سے مباح کے چی جی مباح دی ابن قیم و تا مباح ویلی دی کنا نو مباح دا وجه نو ولی داتو کو امی جوڑے چی اختلافات بی آغا ختم دو علنی فیسب اللہ اللہ تا با بدی ردی ہوئی غصہ کی براشی عدوان پا دشمنے بی عدب ایسر بغیر علم پا ناپو ایسر ایسر علم نشتا کدالکم دک کچان زینا من خیست کر داری اومت تا عمل اوم دا دی عمل سمیلا رب مرجوم بیاد دی خپل رب تا بواپسی کی گی رب بهم توحید در ربوبیت نمانی فیونب بیوم خبر بکی دی پایی چی دی سکول واق سمو باللہ جاد ایمانیم دی قسمون قرل پا اللہ باندی پاخو قسمون خپل قسم چی بے پخون دا اللہ نم بیغستو لین جاتو مایتون کدیل موجزہ رالا لیو منون نبیا خامخابا ایمان روڑی پا موجزہ قل ورتوا انما الايات عند الله معجزو اختيار خو الله سخدم وما يشعركم او سپتر تاسو ته اي مسلمانانو انها اذا جاءت قدام معجزات دي لرام شي لا يؤمنون دي بيام ایمان نروڑی د زد وجنا تر ټول نه خمانه ده ونقلب افئدتهم ابصارهم اړو راړو مونگا افئدتهم د دې د زړونا زړه دې کوم کې کړل چې زړه باچاره زړه چې سوې نه اندامونه هغه شانتي کې افسار هغه شانتي چلیږي ویر پلانی ته مینه کتل ولې ویړ مینه غوښتل اگر دیتا لانڈم ولی رمین گفتلو ونقلبو اڑو راڑو منگا افیدتا ہم رزید آدرونا مرکزی جے خراب دے نسنگ با دی دا حق طلبو اگا اوکی و آو سارا ہم دا دیستر گے دا حق دا پیجنگلو ندی خاسر دی کما لم یومنو بی اول مر را زکر چی دی پی ایمان پا اول زل را نوڑو کما زکر چی لم یومنو بی ایمان پی را نوڑو اول مر را تن پا اول زل یر اول زلو انکار کرده دی نوزو پا دا غی انکار بانی کلکیو و ندروم او پریدو منگا دی دیتوی تقلیب معنوی اگا مخ کی تقلیب نقلبو اڑول اگا ظاہریو فی تغیان ام پخفل سرکشے کے یامہو انچی حیران بئی واخر دوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ده كافران عناد ذكر كده فرمائشي معجزية غختلي داغی جواب یہ ورکو قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جات لا یؤمنون چیز زدو دا عناد دا وجنا فرمائشی معجزی غواری او دا حق طلبگار ندی نداغی وسو تکملہ و تتمدہ کچر تمونگا ددی ہر ہر مطالبہ اغا پورکو داسوی لولا انزل علینا الملائکتو او منگور لملائک رولیگو ولو اننا نزلنا الیہم الملائکا دائے او مطالبہ لا فاتو بی آبائنا زمون مشران دے راشی دے قبرون دے را پاسی عقید ہوئی چی دا پیغمبر دشتی نے دے کداؤ مشی وکلمہم الموتا بلکہ سون سیزون چی دی کہ جنتی و کہ دوزخی کہ موجود سیزون و کہ غائبی دا ٹول ورت مخامخ کی دو خود ایمان ندی زکا زد دے پکے او عناد دے پکے او جہالت دے پکے بعد خلقو دے دے کے دا عبداللہ ابن عباس طرف تا نسبت دے او قول شوے دے دا غیب بنیاد ویر دی چھے دا قرآن کریم سرچ چا دا ٹوکو معاملہ کڑے دا او قرآن پورے ٹوکی کڑے دی پائے کہ پنجہ تنہ ڈیر مشہور دی یو پکے ولید دے یو پکے عاص تے یو پکے اسود بن عبد یغوث تے بل اسود بن عبد المطلب دے ایو پکے حارث تے ویدہ پنجہ کسان پیغمبر لراغلیو انورم سکسانو دمکی او دی پیغمبر تداوے ارن الملائکہ ملائک رات او خیا او غید اوی چی تدا اللہ رسولی نمونگا منو مڑی دی خبری او کی نمونگا منو چی مونگ دا مڑو نتا پوسو کو چی ارد حدیث اوی چی دا دا حق خبری دی کرا باطل خبری دی نوی اغا وقت دا آیت کریمہ نازل شویر خو علماء کرام خود دام ہوئی لکا مونگ دا صورت پہ ابتدا کی ویلو چی صورت پہ یڑ نازل شویر دی پدی وجہ سرا منگا دا آیت دا مخ کی سر لگو و اقسمو باللہ جاد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا او مکہ مضمون شروع دے چی دروغ جن دی کہ خبر منی ایمان ترازی یو معجزہ والا کافی دا اور دا سیوا دا سے تحکم دے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ او کچرتا منگر اولی گو الیہم دیتا الملائکا ملائکم وکلمہم الموتا او خبرو کی دی سر مڑیم وحشرنا علیہم کل شئین قبلام اور آجمک منگا علیہم دیتا کل شئین حریو سیزو قبلا بالکل مخامخو ما کانو لیومنو ندی دی چیمان روڑی وما یشعرکم انا اذا جاءت لا یؤمنون الا ان یشاء اللہ مگر اگا چدا اللہ خوخشی اللہ رخ پل قدرت بیان کی ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن زیاد پدی کی نپوئی گی داغی ارادہ دا ایمان ندن خام خادا سے فرمائشی معجزے غواڑی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شپگ عقبات پا صورت کے ذکر کے ادل پائے کدا سلورم عقبرا ویلو منگا آرا عقب پا کذالک سر شروع کی گی دے استمرار اور دوام دا پارا دیو بیارا جمع کی گی ستار تبلیغ پا وقت کے اوستا مقابلہ با پا اقوال مزخرفو سر کی اگا اقوال اگا خبری چداغی سا حقیقت نشتا دن نویخ بنیاد خراب دے او اسے دا پاس خیستہ کڑی دی دیتوی زخرف القول دا دروغ خیستہ کڑی شوی خبری ملما سازی چی ورتوی چی اسے وسپنا او پیتل او گیلٹ او اغیر دا سرو بو ورکے او پڑک پڑک پکڑی ری او خکار اسرو دن نویخ خرابی دا سے خبر بدی استا مخامخ پا مقابلہ کی الاقوال المزخرفہ و پیش کی او کل چی اوتن خپل باطل خبر خیستا کی نامیان پا دی نپوئی گئی اور پس روان شی او دا بل سم خبر دا غی تعبیر غلط کی ندائی تکرک پیدا شی فی زخرف القول تزین اللی باطلیم والحق یعتریه والحق قد يعتريه سوء تعبيري تقول هذا مجاج النحل تمدحهم وإذا زممت تقول قيء الزنابيري شاعر وي في زخرف القول خبر چلے دولی کڑا ملما سازی دی وکڑلا تزیین لباطله باطل لهم خیستکو او کل چلے حق خبر ای او تعبیر والا غلط اگا کارکی پا خراب تعبیر سرے پیش کی نداغی ندا خلکو کرکا پیدا شی مثال ورکڑے دے دا گبین چی تعریف کے ندا بوے چی دار گبین دا مچو دا محنت دا مشکت او دا کڑو حاصل لے ای پی دیر کڑی کی محنت کی او کنا مزمتی کے نوے گبین ستوی دا زنابیر دا گبین مچے چکر اولٹے او کی ندائے اگر قیت ہوئی ندار خبر بس پا بل تعبیر سر اورا نکڑلا دا دی دغا کار دے چھ زخرف القول یہ شروع کری دی دا دروغ خبر دی موضوعی روایات تی او اگر خیست کری دی خکولی کری دی چھ دا خود پیغمبر خبر دا دا دا حدیث پرانا کے دا خبر کوما زخرف القول دا دا دوکا کول دا پارا غرورا غرورن مفعول له دے گویا علت شر پار دے یوحی وکذالک جعلنا او دغ شانتی مونگا گردولی ولی کل نبی ہر پیغمبر لا عدو و دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دے انسانان اور پریانو نام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی چمات یوزل پیغمبر ہوئے هل تعوست باللہ من شیاطین الجن والانس تا چتا دا شیاطین الجن و انس نا اعوذ باللہ ویلی دا چیز پا زان پنایے کی ورکو ما یا اللہ مارا پریانو دا شیطانانو نا او دا انسانانو دا شیطانانو نا بچ ساتے نیمات تا پوسو کچھ یا رسول اللہ دا انسان دا پارا شیطان عمرہ مخامخ کی گی چھے اغا انسانی او شیطان اطلاق پوشی دا خدا چھے سم شیطان دے انسان د دین مقابله ل راضی، خو لیکن انسان دی او د انسان مقابله دی کی او د انسان دی شیطان دی داس کی دی جی یماته وی ولینا هم شر من شیاطین الجن، انسان چې دشمن شي او دی وسوسه چی نو دی د پیریانو د شیطانانو نا زیاد شری دے، تد شر ډیر زیاد تے. او مالک ابن دینار داغ قول مفسرین نقل کی ان شیاطین الانس اشد، د انسانانو دا کم شیطانان چی دی دا ډیر سختی د پیریانو د شیطانانو په نسبت باندے، نو د دواړو نه پناه ضرورت تے. د دې شیطان ذکر کی چې هغه انسی شیطان دی، شیاطین الانس، په کم باندې چې قرآن ختم شوی دی من الجنت والناس یوحی بعضهم خودنا کویم، یوحی یوسوس په معنا وسوسه خودنا، بعضهم الی بعضن بعض لدینا بعض نورتا، بعضهم شیطانان دی او الی بعضن مشرکان دی، زخرف القول غرورا د دروغو خیسته کړی شو خبرو، زخرف القول د دروغو خیسته کړی شو خبرو، غرورا د پاره د دې چې خلق په دوکه کې د خلقو د دوکه کولو د پاره، ولو شاء ربک ما فعلو او کستا د رب خو خشوا ما فعلو دی بادا کار نو کړی د وسوسې به نوې چولی، فذرهم پریک ددی و ما یفترون او غاچ دی جوړوی، ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دا وسوسی چې دا شیطانان چی انسی شیطانان نو د دې انجام سروزی، اول میلان نفسی د دې نفس اغا د دې غلط خلقو دا نفسونه چې دي د بیمان خلقو دا زړونه چې دي هغه دې ته ورکاږي چوک نه خوي دې ته وی میلان نفسي، دویم وليرضوه دې ته وی اعتقاد قلبي داغه مطابق د زړه عقیده را د پیدا شي، دریم وليقترفو عمل فاندامونو باندې بیا شروع کی دا درې کار د وسوسو نه پس شروع شي، نو اول نه خو انسان وته اسی ورکوک شي شهر ډېرې بدې خبرې خو نه دي، دا خمسو گزارې والا خبرې دي، نه بیا دویم نمبر زړې په ابوس کی هغه ته وی ولی ارضا هو، بیا دریم نمبر په عمل شروع کی ولی اقترفو، اقتراف به لیکيږي اکتساب تا ګټه تا، نو بیا دی دا د ګټې وټې یو ذریعه وګرځي، ولتصغى الیه افئده الذین او د دې لپاره چې را کاږشي الیه دغه ډولی خبرو ته دغه وسوسو ته، افئده الذین زړونه دا غچا لا یؤمنون بالآخرہ چې ایمان نه لري په آخرتو، ولیرضوه د دې لپاره چې دی خوښوي دا خبره، وليقترفوا ما هم مقترفون او د دې لپاره چې کوي دي هغه څه چې تر اوسه کول، ګټ وټکی داغه چې دي کوم ګټ وټکی دا د ګټ وټی او ذریعہ را، نو دا درې کارونه دي د زړه میلان بیا عقیده بیا عمل، د دې په جواب کې بتسوې په دې عقبه کې تبا فلا مسئلہ پیش کے دلیل بر سرئی آخوا با اسی او تنوی چی شیر کے راغلی دی اشکی دی پلانی خوب لی دلی دی دار پلان کی گفت دی دار مشران و وینا دا بس دکا خبری بینو پا جواب کی بوتا ہوئے اپا غیر اللہ قل اپا غیر اللہ وائی وطا اپا غیر اللہ اب تغی حکمام آیا بید اللہ نا زولٹوما حکما بلدرم گڑیم، حکم سالس منصف ہو چه فیصلہ کو نو چه دا اللہ پا کتاب کو ذکر دے کتاب شفق صفات تھی دادا سے کتاب دے چھ اللہ والا دا شفق خوبے اور کڑ دی کمالات ستا اول وہو الذی انزل الیکم دا اللہ غذاتے چھ نازل کڑ دے پتا سو بل کتاب کو اللہ نے دے نازل کڑے اور دا کتاب نازل کڑے دے دا اللہ رے وفی کتاب دے دویم آل کتاب معجز کتاب دے دا سے کتاب ہو چھ خلق دا دیر مقابلین عاجز دی درم مفصلام وضاحت پکے کڑے شوے دے دا دے چھ کم بنیادی مضمونوں نے دی چھ دا دین ضروریات تی اعتقادیات تی فاغ مسلو کے قرآن کریم مفصل کتاب دے دا مجمل نہ دے فصلت آیاتہ ردید آیاتن وضاحت کڑے شوے دے سلورم والذین آتیناہم الکتاب آکسان چمودیل کتاب ورکڑے دے یعلمون یقین قویم انہو منزل من ربک بالحق چدا کتاب نازل کڑے شوے دے استاد رب طرف نہ پہاقا فلا تکونن من الممترین پس مکی کا تو اے مخاطبار شک کو ان کو نام بے شک کتاب اللہ نازل کر دے دلیل ادارے چستاس و علماء کرام عبداللہ ابن السلام او داغون تک نور ملگری دی کتاب تراغلی دی او دا کتاب من لے دے پنجم خبراں وتمت کلمت ربک او پورشوی دی استاد رب کلمی کلمت ربک نہ مراد دے قرآن کریم اسد ربوبیت تا منزل من ربک وتمت کلمت ربک ولو شاء ربک استاد رب دا کلمات پورشوی دی کلمت ربک نہ مراد بحر المحیط قرآن دے پخپلا صدقا دا پورا اختیاری وعدلا و پدے کے پورا انصاف دے داد عدل کتاب دے ومن اصدق من اللہ حدیثا دے کے چکم علوم دی پدے کے چکم عقائد دی پدے کے چکم واقعات دی پدے کے چکم اخبار دی دا ٹول رشتنی رشتنی دی دا دروغ و شائبہ پک نشتا وعدلا اور دے کے چکم فیصلی دی ناغ فیصلو کے ظاہراً و باطناً انصاف تے نہ پکے سو غلطی ثابت ہولی شی نہ پدے کے چتا چا زبردستی کڑے دے چوٹے کے وردن نہ کڑے دے نہ پکے دشمن تبدیلی کڑے دا ولا مبدل لکلمات داش پگما نشتا ایسوک بدل ان کے لاللہ کلمات لرام کلمات دا قرآن قریب خبرے قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی وہو السمیع العلیم او دا اللہ اور ادن کے لئے او پویا دے وائن تو تے اکثر من فی الارد یدلو کان سبیل اللہ زجرو اور مشرکان دے او سوال جواب شبے سنگ دی خوری داغے او مثالم دی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا مسلمانان تبیوی ساجبہ خبر ندا چکل او ساروی مردار شی ناغتا سو نخرے دا خو اللہ مڑ کڑے دے او چھ چاڑا راوالے روغ موٹی اراوے پردوے او پدے مرے والا چاڑا کے دے اور اگنے والا کٹ کے نہ بے روز تو خرے نہ چلے دل مڑ کی نہ نے خرے اچھے پخپل لا سو باندے زبا کے نہ خرے یہ اس دا کمزوری کمزوری بوئی او کنا رشاوی کنا زین تم دا خبر رازی چلے دل مڑ کی نہ نے خرے پڑے رانے والے او پخپ اللہ سے چہلال کے ناغ خوری جواب کی جو ان تو تے ہو اکثر امن فی الارض اکثریت پس روان نشے جواب برست راجی دے سوال فکلو مما ذکر اسم اللہ ہے وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ ہے ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ ہے بنیادی خبر پکے دار چے کم مردار چے اللہ نم بھی نہ دے اگست شوے او چتا چاڑا را اگست را پلاس کے او زبا دے کنتا پہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی دی دی جواب بے کی خو لیکن کدا سے دخل کو پرے خبر پس زی نواب دی دی وائن تو تیا کتا منی اکثر آمن فی الارد دے دیرو آگا چا چے پدیز مکہ کی دی رجی اکثریت پس زمان نو قرآن جے پزینوی اکثرهم لا یاقلون وستیرشو ولیکن اکثرهم یجہلون اکثر خو جاہلان دی اکثر خو بے عقل دی اکثر خو بی ایمان دی چطب بی ایمان پسی دی کمکلو پسی دی یو دلو کان سبیل اللہ دی بتاواری دا اللہ دلارنا دی پسی روان نشے آیت کریمہ دلیل لے پدے مغربی جمہوریت پہ اسلام کے نشتا اٹھنے چھے ورتا ہوئی پہ اسلام کے مغربی جمہوریت دیتا ہوئی دانشتا ار رنگ خلق کپاس کان دی کا بدماشان دی دا ٹول یو دے کوا او چھے چا زیاد اٹھنے واغستل نبس دا غر حکومتی دا پہ اسلام کے نشتا دا آیت نے صفا معلوم شوا او جو بلا خبر ابو کو شیخ المنہج اگر یو سیمینار کڑے دے او داغے کیسٹ امشتا او پمپلٹ ایم شائع کڑے والا پاغا وقت کے 29 اپریل 2004 کے 29 اپریل 2004 کے پپے خور کے یو سیمینار کڑے دے نپائے کی ویری دی اسلام میں موجودہ رائج الوقت مغربی جمہوریت کا تصور نہیں پہ اسلام کے داوس چے پہ دے وقت کے کم جمہوریت رائج دے دا اٹھنے چکی گی دا دے تصور ام نشتنو کسو کوئی چے پہ دے با دین رازی نور پسی غلی کلی دی این خیالستو محالستو جنونو دا دلے ونو خبری دی دا محالات تی اگر چه غخپل زوی موټو نه تو درو لو خبر خو به ته وکنه چې زوی یې کې دې شي ته نو خبر وټو نه تو لاړو اوس دا جدا خبره ده چې په 12 وټو نه باندې پیر شوی دی خو درو له او اغش اغش ته چې تصور یې نشته تصدیق لای بوتلو دا خو غیری کړی دی اخانه په دې خبره کې به نه مانی ګرځي به وټو نه پسه تکرر نه وکي او غوی دی چې اسلام میں موجودہ رائج الوقت مغربی جمہوریت کا تصور نہیں آیا تم داوی اور آج کم کیو دے تخوی ناغی دغ دلیل پیش کی چی جی دا کو شہادت تے دا کو گواہی دا خسڑی لے دے گواہی ورکڑا نا خبر دا من یشفع شفاعتا حسنتا یکل لہو نصیب منہا وی دا سنگ گواہی دا پہ اسلام کے خدا قانون دے چی دوخ دے راجمہ کی دا بر یو سڑی برابری دیکھ دا سے گواہی دا دا خزی زان لے ووٹتے دا سے ووٹے دے دا کمک لے خزے دا پوارے اور دا پمن خزے چھے دا دین ناڑو خبرن نرا منظلم نورزی دا آگے دا ووٹ اگے حیثیت تے چھے دا غٹ شیخ القرآن ووٹ سنگا دے دا خو پہ اسلام کے نشتا کدی پسے روان شوے یو دلو کان سبیل اللہ دا خو پہ اسملے کے سلطن دی اور یو پنزوس کسان دا ہوئے لو چھے شراب بالا لی نہ بس شراب بالا لی اسلام وہی دنیا بل طرف تکا یو حق پرست چکم خبر کی ان ابراہیم کان امتا بس دغا امت تے اکثریت اغف حق سر دے آیت کے پدغ مغربی جمہوریت باندے واقعی رچتا خو اللہ دے پہ ولد عمل توفیق ورکے دے کسان اللہ وی یو سو کی بل سو وین تو تے اکثر من فی الاردو کتو منے ڈیر دا ڈیرو داغ چاچ پریزم کا کلی سمرد اطاعت یو دلو کان سبیل اللہ جیب واری تا دا اللہ دلار نام وجر سمرے داو سمرد اطاعت وس وجر سمرے این یتبعونا اللہ زون ندی روان دی مگر گمان پسے پہ اعتقادیاتو کے عقیدو کے بپزوان پسے نزے فرعی مسئلے خود دی زوانو پائے کے خوب زی پزوان پسے ال تکو یقین نرازی لکہ بل طرف تکو بخام خاصی اعتقادیاتو کے زوان نے چلی گی قرآن چے کم زیادہ دے مضمت کی نو پہ اعتقادیاتو کے ذکر کی چاویلی دی چے ملائکو دادا اللہ لون دی نرست پہ عرض کی پدا غدے کے رضوان تک استعمالی یا دعوی چھے کم ضروری خبری دی او دا اسلام قطعیات تی او اغا خلقو پریدی او زوان پسی زی نا دا غدے خو زوان نچلی گی دا خو شرع قائد کی دی ولا عبرتا بزوان فی باب الاعتقادیات پا باب دا اعتقادیاتو کے زوان نچلی گی کم اصلا دو عقیدی ہوئی او خبر واحد امید آگے خلاف چھ قرآن بیانی ناغب نمانے نو ہاں فرعی مسئلو کے اگر زون چلی گی نار وقت دا سے مو آئے چھ مونگ زون پسی نزو دی زون پسی دی دا سے وایا پہ اعتقادیاتو کے مونگ زون پسی نزو ٹھیک دا خبر صحیح شوا این یتبعون الا زون و اینوم اللہ یخرسون او ندی دی مگر یخرسون توکل کوی دا یخرسون دا اقوال سر تعلق ساتی دا کمی خبر دی اللہ مالوسی وی مثلا اتخاذ الولد عبادت الاوثان فدے کے دا ٹول توکلیان دی او گمانیان دی اللباب کے مفسر پدے دے باس کرے دے بیدان لخپل سکتے پوئی گی پناہی دیو گوری چی چاپا کی ویری دی چی قیاس حجت نرے زکا ایت طبعون اللہ زوننا ندائی جوابونے بیا کر دی اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ یقیناً ستا رب و اسد ربوبیت تا ستا رب هو عالم و اگر خپو و دیم دا عالم و دیدے کہ دا تفضیل پا مانا بنا لے دا تفضیل دا پارا دینا بلکہ دا اسم فاعل عالم پا مانا باندے واخلا تفسیر جلالین او اللباب یقیناً ستا رب عالم دے عالم عالم دے من یدلو دانا چی بل آخوا او دے خوا دوارو طرف تا علم او دے پکی دیر پوا دے بل چاہتا رو دغا علم نشتا یو اللہ دے چی دے خپوا دے دے عالم دے ستارب عالم دے پاغچا یدلو چاگا گمراکی گی ان سبیلی دا غدلار نام دا یدلو کان سبیل اللہ چی دی اللہ وی ماتا معلومات دہشتا مناسب وقت کے بولا سزا ورکوم وہوا عالم بالمحتدین دا اللہ پو دے عالم دے بالمحتدین پیدایت والوں ندیل و اینام ورکوم فکلو تحریمات دا غیر اللہ دا غیر بیان او دا صورت پا دے دوے محیسا کے نفیر شرک فیلی فکلو خریم مما ذکر اسم اللہ علیہم داغنا چی دا اللہ نم پاغی باندے یاد کری شوئی بلا شرکت غیرے اکی آواز دا اللہ نم پہ یاد شوئی دا بل چانم نا نچی کل پی تا دا اللہ نم واغستو او زب حکے نو نجاست ختم شو دا اللہ دا نم دا برکت دا وجے چی دن نا پدے کے کم پلیتی وا اگا ختم شوا مقتضیاتو کہ یو مقتضی ذکر کی این کنتم بیاتی مومنین کہ اے تاسو چی دا اللہ پایاتنو ایمان روڑن کی اے وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ او سبی تاسو لرام اللہ تاکلو چی نخرے تاسو مما ذکر اسم اللہ علیہ دا غصنا چی دا اللہ نم پہ یاد کڑے شوی دے وقد فسر لكم ما حرم عليكم او پتاکی سرا وضاحت کبھی تاستا مانا بکو حالی اس خبر ذکر کو خود حال مانا منگو کرا فسلا وضاحت کبھی تاستا زکر فسلا خو ماضی دے ماضی سے غرا وضاحت کھڑے دے فتیر دمانا کے نپائے اشکال لے اکثر مفسرین وی چھے ددین دا مراد دے چھے حرمت علیکم المیتت والدم ہو پدے بانے اشکال لے زکر چھے دا صورت انعام دے اور صورت انعام چھے دے نو دا مکی صورت تے او صورت مائدہ دا آخری صورت پا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے وہ سکل فصلا دا ماضی پا مانا بانے اخلے نو بیا با داوے چی رستو رازی قل لا اجدو فیما اوحی الی قل لا اجدو فیما اوحی الی محرما تدی آیت نو رستو رازی لیکن دارا چھ دا آیت خود مخ کے شکنا نو چھ مخ کے شو دا آیت رستو دے نو فصل دا ماضی دا سے غو سر نہ برابری گی دوے مخبر دارا چھ اس منگا انویلو چھ اکثر مفسرین خدا بھی چھ سورت پا یڑ بانے نادل چھوے دے بل اجماع نو خبر دارا چھ دا فصل مانا حالی تراولو بیانی تاستا شورو دا خبرہ ما حرم علیکم اغا چه اللہ رام کردی جی پتاسو الا ما سررتو ملے مگر اغا چه تاسو ورطا مجبور کردی شوے وین کسیرن دا بیاوی وین تو تے اکثر آمن من فلر دو فریدہ اکثر او کسیرو کسیرو اکثر چه پا باطل بانی وی غردو وین کسیر اللہ یدلونا او یقینن دیر لیدلونا بی احوائیم بغیر علمو خام خام خلق گمراہ کوئی پخ پلو خواہشاتو بغیر علم بید سیلمنا فلم گمراہ کی گیا نورم گمراہ ترابلی ان ربکا ہوا اعلم بالمعتدین سنگ چے اللہ محتدین پی جنی و ہوا اعلم بالمعتدین ندا سے معتدین پی جنی دا اللہ ان ربکا ربوبیت والی سکے ربکا ربکا و بیا بیا رازین ستارب ہوا اعلم دے عالم دے عالم و مانا دا عالمون بالمعتدین پاغ چاچ لحد نا تروت ان کی دی تجاوز کا ان کی دی ندیل و سزا ورکی ودرو ظاہر الاسم و باطنا او پریگ دیخ کار گناہونا و باطنا او پٹ پٹ گناہونا امام مجاہد ہوئی ظاہر گناہونا اغدی چھ انسان یہ پدی اندامون باندی کی دیتا ظاہر گناہونا بھی دکی گی او باطن اغا دی باطنی گناہون آغا دی چھے دا انسان پزڑ کے دا آغی قصد دی او پاغے باندے اسرار ہوئی لکہ یو تن پا گناہ اسرار شو روکو ٹنگ شپے کلک شپے ندا باطنی گناہ شو نظاہری گناہ ام پریرا او باطنی گناہ اغا ام پریرا دویم دا اسے مثال ذکر کی ظاہری گناہ لکہ زینا چکے او باطنی گناہ غرور و تکبر وہ زنا تک ہر سو گناوی کنا دا ظاہری گناہ شو او باطنی گناہ دام دے تاکہ غروری تاکہ لوئی نہ دا لوئی زان لا مستقل گناہ رے بحر المحیط اکثر مبصرین خدا ہوئی چدا زنا گان پاغ وقت کے بکمزے کے دلے نہ التب پاغذے پاگے کور پاگے بنگلہ جنڈے لگو لے وے چھ دا غزے دے خخ کارا لکا اوسو مینا بازار کے باقیدہ دا دے را پارا پرمٹی دے میں بناستی او اغی دا زنا لیسنس اگستی اجازتی وطا پریدہ دا پابندی پہ او لگوا اسلامی حکومت کے او باطن دا چھ پٹے پٹے اشنائک سوک شروع کی ندا غا باطنی سوک بکیداوی ابن زید دے ظاہری گناہ دیتا ہوئی چھے تواب بے کلکو نہ بالکل بربن بشو او باطنی گناہ دیتا ہوئی چھے زنا ایکا مثلا نو لیکن اصح خبر دارا اللباب کے مفسر وی انہ یو عام منو عام خبر دا زمون استادان دا سے ہوئی ظاہر الاسم شرک فعلی پریدا و باطنا شرک اعتقادی پریدا ستا عقیدہ کے شرک تے رٹول نہ غور توجیہ دارا ستا عقیدہ کے شرک تے و باطنا زان لا باطن خلے کا دا بطن دا پارا باطن ما خراب ہوا او ظاہر الاسم شرک فعلی ان الذین یکسبون الاسم یقیننا کسان چ کوی گنام مکی ویلو درے ما خبرہ ولی یقترفو ما هم مقترفون اک خبرہ بیا دوبارہ ذکر کی سیوج زونا زردچ دیلوا بدلی ورکڑیشیم صداگانی بور کریشی بیماکانو یک طریفون پا دے سبب چی دیئے کوی یک طریفون چی دیئے کوی وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ تروس ایغا بیان کرلو چی دا اللہ نم دے پی اغس پر نخورے وز اغا ذکر کی چی دا اللہ نم پی نی اغس تری شوی ندا بنخورے دا میترا کم چې د دربارونو په نوم باباګانو په نوم داسنامو په نوم نامزد کړی شو نو داغې نه به بیا روستو روستو کېږي خوری وینا ولا تاکلو مخره تاسو مخره تاسو مطلب دا حلال مګنې وای چې دا حرام دي مما لم یذکر اسم الله علیه داغې نه چې نی په یاد کړی شوی دا الله نوم مما لم یذکر اسم الله علیه زمونگا حنفی مسلک دارے کہ یو تن سچر گلالی گڑ لالی او بسم اللہ اللہ اکبر یہ قصدن عمدن پر خودلا خوت یاد دی انی ہوئی ندا چرگ مردار دے نبے خورے او کند دخو ویل غختل کو یہ رشوتی سہون نبیا دا چرگ حلال لے دا حنفی مسلک دے دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دویم مسلک د ابن سیرین دے او د امام شعبی دے اغی ہوئی چه بسم اللہ دے پہ اونوے کا ہر رنگ دے اونوے کا عامدنیو کا ناسیدی پہ ہر اعتبار سرا نداغ شیبہ حرامی بس چه بسم اللہ پہ اونوے رشوہ کنا اگر چستائی رو نو ام داغ ساروے حرام دے در مسلک د امام مالک او د امام شافعی رحمت الله علیه دے نو د دې مسلک دار چې ار رنگ ټیک دے په دواړو طریقو کې کستا یې رشوا نبیام ټیکو فإن تسمية الله فی قلب کل امرئ مسلم شاشه کې چې دی زموږ خپل مسلک دا شو عامدن چې څوک بسم الله پریری اکه بنخره او کې یرشوی نبیا خیر دے وس د امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دا شو کیرین اون ټیک دا امام غزالی دے احیاء العلوم کې د امر بالمعروف او د نهی عن منکر په باس کې لکې یو تن ګډ خوري او د حنفی او د ګډ غوښتا ناس ته او ګډ دا سره چې پاغه باندې بسم الله د سر نه نه ویل شوی نو دیوته پاسه چې پاسه ستاره پارا دانا جایز تبه نه خوري او که شافیا خانه سے توه ته خورا ذکر هغه مسلک دی کنه دا دغه مسلک مسلک نه دی دغه د ګډ دغه خو د پارا مسلک پری دی چې دا کده کې ټیکه ملاویږي او یا چې کم دینم د پارم میان دی پکې نو دغه بیا غی اجازه نه ورکی دی په باس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې لیکلی دی دایی دا سه چار پاره یو شان و چار پاره بلی شان دا پک رازی نا دا امام مالک و دا امام شافی مسلک داره چه دا بالکل حلال پا هر طریقه سر چی امام ابو حنیفه رحمه الله لگ وضاحت کی عامدن که بسم الله دی پریخی نبی خوره او کنام پییر دی پریخو دا پییر دی بسم الله و نبی او علال دی وکڑ بیا ٹک دا ولا تا کلو مخره تاسو علال مگنه مما لم یذکر اسم الله علیه داغنا چې د الله نوم پاغه نیت کړی شوی و انه لفسق هو دا ضمیر چې دی دا العقل تراجر چې پلا تاکلو کې پروت ته تفسیر بحر المحیط نو معنا ودای و انه یقینا دغه خوراک دغه وهنه لفسق خامخا د فسق کار دی ذم انه دا مما لم یذکر اسم الله علیه او یقینا دغه ساروی چې دا الله نوم په نه دی غستل شوی نو د دې بیا خړل دا فسق دی و ان الشیاطین دا علت ته د عدم اتباع یره د شیطانانو تابعداری ولی مونږ نه کو مخکې مو ویل لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن چې دې وجه وسی چې شیطان پسې وي مزه نو نعلت وإن الشياطين يقينا شيطانان ليوحونا وسوسه چوي تعليم ورکی دای سم تعلیم خو نه چکینه مدرسه کولو کی خدغه وسوسه په بار د فعل کے او پبارہ دا ترک کے دی وسوسے دا سے کوئے او دا سے مکوئے چاہتا الہ اولیائیم خپلو دوستانو تا دوستانی سوک دی مشرکان لی یجادلوکم دا غرض دے دے ایحا لام دا عاقبتو لیوحونا ولی دا وسوسے یو بلتا چی شیطان ورخلاص تے بل شیطان پسی قس پس وطکی دا تس پسی ولی شروع کردی دی لیو جادلو کم دا دیر پارچ جگڑیو کی تاتو سرام وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَكَتَاسُو دَ دِي اُمَنَ لَام فَدِي عَقِدُو كِي وَسَرَ تَاسُو مُوَافَقَتُو كَو چه خیر دیکن ویخورا سا خبر ہے نرا اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ یقیناً تاسو بخام خام مشرکان یہ دا دا مولا فتوہ ندا چیر دا مولان پا زور دا سڑین کافر و مشرک جوڑی دا دا اللہ فتوہ را پا قرآن کی دا اخو دا حد سر صفا خبر دا کتاسو پا بارد تحلیل و تحریم کے دا قائد پا دے مسائل کے لدی امن اللہ یقیناً اننا او لام ابتدائیہ تاکید یا او کم تاسو تو ایما چی تاسو بخام خام مشرکان یہ نبی آپ دے مخا پکے گا جو مشرک رہا تو خا پکے گا چر پرے دا زجاج تے مسئلہ رو باسلے دا فیہ دلیل ان دے دے کے پا دے آیت کے دلیل لے علاک ان کل من احل شیئن چاچے او شیئ علال کو او اللہ رام کری چاچے او شیئ رام کو او اللہ علال کری فہوا مشرکونا دا سڑے مشرک دے زکر چے قرآن کی دی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ خبر ہے خم ٹک دے پالا پارام و کلیمہ مو آیا تا خو ٹک دے خدا شی ہم آرام دیکھا دیکھو پردیش شیرہ پٹ کر دے او من کان میتن فاحیناہو بشارت سرد تخویفنا ام یرور کی ام بشارت ہو او مقابل کی چیر دا کم کسان چی ہوئی چی دالال و دارام و خیال ساتے ادویم کسم خلق اگر چی بھی مترٹ کار دے بس ار رنگ وہا دا دیب سفر کی او کنن نبی یو اگر چی اللہ تے حکم ویلے دے یعنی دا اللہ کتاب تے حکم ویلے دے او بل دے تا حکم نوئی یو اگر چی زون پس روان دے او بل اگر چی دلیل پس روان دے دا دے دوالو پا منز کے فرق او من کان میتن آیا آگا کس چو میتن مر فاہی ناو نمونگ دے جوان دے کو اسے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائیہم ہوئے ادیم ہوئے لیجادلوکم چو وجہ دار مشرکان جگڑی کی دا مومنان سرا دا اللہ پا دین کے مشرک جگڑی دا مسلمان تر شروع کری دی راشد مومن و دا کافر دوارو حال وورا او من کانا میتان یو تن دے او غا مر دے شان نزول دا آیت شتا چوالا غلق ذکر کو ابو جہل لے نبی علیہ السلام بیزتی اے اکڑلا پا خشنو اے ویشتو بد رد رٹس پورے ورتا ہوئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار تلے و خبر شو چی دا شانتے چلے کڑے دے وسرا او اگر اخکار نراغلے ہو سیاد ہو او تازر آرسے دلے ہو پلاس کے لندو آ لندو اثر آ ایمان ام نو راوڑے حمزہ کافر ہو پا آغا وقت کے اس تک ایمان راوڑے دے آغا وقت کی ایمان نو راوڑے نچے دا دے نا خبر شو چی زما روارا پسی دا سی دا ما دا روارا دا سی بیزتی شوی دا نتیر غصا شو او راغی ابو جہل او غلندی و تونی ولا او غلندی و تا پا بغبغو کرا او ویو و هو یتزرعو الیه غوط عجیزی کو لج بس کا او تداوی چی پا ما گزارو نکیو غطا نگوری اما ترا ما جا بیهی صفا عقولنا صبا آلهتنا خالف آبانا منتکم اکلوی زمونږ هغه معبودان یې سپکړلو زمونږ د مشرانو خلاف کی. نه حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی ستانه بل بے وقوف اشتا چې د ګټ عبادت کې زبست دې ستا تو خبرو کې نه ما جوړ کلمې وي اشهد الله اله الا الله وان محمدن رسول الله. امام رازی دا واقع دے دے کہ تفسیر کبیر کی لکھ لے نورم لکھ لے خواغا لکھ لے دا نا اغا وقت دا آیت کریمہ نازل شوئے لے خود دون دا چھ وسر داوی چھ ان ہاذہ الآیت عامت فی حق المومنین والکافرین وہذا هو الحق. آیت پا بیا عام چلے تش دا خبر بنی چھ حمزہ رضی اللہ عنہ دسر نور دے او ابو جہل دسر چکم دینا غا ظلمات و تیری دی سوک چی ناغبت ناخلے د دین سم معلومه شو چې دا واقعې مونږ ذکر کړل چې دا میتن مطلب مشرک دی کنه چې دا ابو جهل غونته کې شرک کی دغه ته مراد دی او فاحینا و نه مراد مسلمان شو حمزه رضی الله تعالی عنه. نو سنا د توهین خبره ده کتاب لیکل دی او عبدالعزیز نورستانی چې دا خلک په وګو ګرځي او ډېر تنه خوشاله دي شمشیر شهنشاه د کتاب نوم دی. نه پایه کې لیکي د شیخ المنهج بارکه شیخ دې آیت مصداق جوړ شو چې ومن کان امیتن فاحینا مزه په آسان الکلام کې دل تسری چې میتن چاته وي اور احینا او چاته وي د سن الوی توهین دی چکن اغا مخ کی دا میتن میں صداقو او اسی لجو اندیش مسلمان سے چرا پلا دینے شو روکڑا لاؤ دا دینے مخ کے دینو نا توہینی والا کڑے دے کتابی توہین پا کتاب کے چاپ دے وہ سمجھتا او پا غیر نخپا کی گیا سی او عالم و سرا دا اغا پا خبر رد کی او سرا ہوئی چا حفظہ اللہ نا دا اغا نخپای یو دا سرا غرزی نا پاک ورن نوزی او بل په طریقہ هغه د آداب او د حدود د لاندې لاندې رد کی تنقید خو پارچا پکار دی کنه دارچا خبره اغستی شي داسې ورو دارچا خبره اغستی شي او رد کول شي. امام مالک وی دی بغیر د خبر د خاون نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه دارچا خبره سباله او سبا چې کم دین هغه رد کې نه دی کې توهین کړي دی شیخ المنهاج ومن کان میتن پاینا آیا اگر سوک چه عمر مشرک ہو پاینا مونږ دې مسلمان کو دې که څه شیرو نمشتا پدې مسله باندې موریدلې د خپل هغه سره مړل نه مونږه سکو شه عبد الله ابن سلام اسلام قبول کو دا سیدا چلو شو وجعلنا له نورن او مونږه ورک دلران نورن د ایمان رنا مونږ دته د ایمان رنا نصیب کړه یمشی به فناس چې ژوند تیروي داغه مطابق فناس په دې خلکو کې داغه رنا مطابق د قران مطابق په معاشره کې دی ژوند تیروي زم یمشی به فناس چې ګرځي نو دک رنا دان سره خوري خلق تا دا دا قرآن رنا نورن دا ایمان رنا دا رسوی مطلب دا چه دا آغا رنا ندا چه صرف پا جماعت کے با بلیگی یا پا خانکا کے بئی ندا دا سے رنا دا چه عمومی رنا دا سونا الناس چه دی اغیط و دا رسول غواڑی او پا دے رنا سر با دے گرزی دا آغا رنا دا چه دا تیارینا یریگینا اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلا ہرگز نمیرد کما جیوچ د مقبولین و خلق کو اللہ بلکی اٹول دنیا کے باد باد بھی اواگان چلے گی اگا اچت اگر ڈیوا نمڑکی گی اکیوتن دگر ڈیوا مڑکی پکے